شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت خانم دلکش همراه با ارکستر شماره 2 به رهبری آقای علی تجویدی ترانه بگو که هسته بگو را در دستگاه شور می خوانند. سراینده ترانه آقای بیژن ترقی، آهنگ از آقای تجویدی، غزل از فروبی بستانی. اون که با دست

اگر جلوه کند دادن جان این همه نیست، عشق اگر خیمه زند ملک جهان این همه نیست. یا نکته ای هست، نکته ای هست در این کلبه که عاشق داند، ورنه چشم و لب و رخسار و دهان این همه چشم تو نگردد پیدا، فتنه انگیزی پیدا نخوان، این همه نیست عزیز من. Yeah. تا با منم اون که با دست توی از یاران مانده جدا Oh,